Ну, пакуль працягваецца сённяшні выпуск праграмы «Радыётэатр лепшае» і далей прапануем запіс 1995 года. Гэта пастаноўка «Муфта, паўчаравіка і мохавая барада» паводле аднайменнага твора з кніг «Наксітралі» эстонскага дзіцячага пісьменніка Эны Рауда. На беларускую мову яго пераклаў Яўген Курто. Аўтар радыёінсцэніроўкі аповесці казкі Святлана Ананіч. Аўтар музыкі – кампазітар Уладзімір Казбанаў. Аўтар аранжыроўкі – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Ткаченка. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ад імя аўтара – артыстка Валянціна Кірнажыцкая. Маленькія чалавечкі – мохавая барада – артыст Аляксандр Гарцуеў. Паўчаравіка – народны артыст Беларусі Віктар Манаеў. Муфта – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Шароў. Бабуля-дзівачка, кармеліца катоў і кошак, актрыса Кацярына Доўнар. Хлопчык-школьнік, актрыса Зінаіда Паўлоўская. Галоўная салістка хору «Кошак, злых пацукоў, гараджан» заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Песні выконваюць артысты радыётвора. Прыслухайся, сябар! Чуеш? Гучыць вясёлая песенька. Сюды набліжаюцца тры маленькія казачныя чалавечкі. На чырвоным фургоне мы па свеце вандруем, калі ліха дагоніць, мы яго абхітруем. Мы прыгоды шукаем на пятнастых дарогах і ўсім памагаем, каму трэба падмога. Падарожны мер, складзі жарты, облаги настрой, не бери с собой. На червоном фургоне мы по свете вандруем, коли лихо догонит, мы его обхитруем. Мы пригоды шукаем на петлястых дорогах и усім помогаем, кому треба подмога. Подорожный мир, сладежарный благий настрой, не дары с собой. Еще хвилина, и яны будут тут. Напевно, шина старая лопнула. Зараз я поставлю новую. І можна будзе ехаць далей. А куды ты раней глядзеў? Ой, вадзіцель называецца. Адны вершыкі вот у галаве. Не гарачыся, паўчаравіка. Вакол такая прыгажосць. Прырода так і кліча нас. Здаецца, прыбылі. І як заўжды спрачаюцца. Што ж, давайце знаёміцца. Сябар першы. Мохавая барада. Вы чулі, гэта ў яго імя такое мохавая барада. Ну хопіць ужо. Ну, нічым адметным я і не вызначаюся. Вядома, вядома. Вось толькі барада ў цябе сапраўднага моху і растуць на ёй, што б вы думалі, брусніцы. Всё жыццё я правёў паміж соснаў і мхоў. Пасталеў и оброс бородой. Оборонца зверов напоткал я сябром, однодумцев у справе моей. Доберемся зараз и до твоих сябров. Поглядим, кто у тебя однодумцы. Може, вось гэты з рагаткай у кішэні? Нішто сабе юны натураліст. Гонар маю адрэкамендавацца. Паўчаравіка. Натура ранімая, тонкая і нікім не зразуметая. Не спрачаюся. Звычайнаму чалавеку і сапраўды нялёгка будзе зразумець, навошта ты паадразаў насы ў свайго абутку. Толькі пятки ды абцасы в чаравікаў скураны. Я пачесны уладальнік пальцаў нівы завадных. Варушу я імі ранкам, парушу на чьим сне. Вот такая есть отмета, братки любые у мяне. Варушу я и миронком, варушу на чьим сне. Вось такая есть отмета, братки любые у мяне. Братки любые у мяне. А рагатка тебе навошта? Ну як, на палец. Только я надо, вось еще маленькая цацачная мышка засталіся у мяне часоў цудоўнага дзяцінства. Між іншым, што ты да мяне прычапілася? Вань муфта яшчэ застаўся неадрэкамендаваны. Што? Вы мяне клікалі? Трэцяга маленькага чалавечка завуць муфта. Ён ніколі не здывае муфту, якую носіць заместа штаноў і кашулі. На мой погляд, гэта самы спакойны з трох сяброў, таму што ён складае вершы, а значыць, бачыць паэзію ў звычайных жыццёвых дробязях. Зламалася машына. Падумаеш, бяда, калі з табою побач лес, сонца і вада, а нічога складна атрымоўваецца. Сходіся, сябр, што не кожны дзень сустрэнеш такую незвычайную кампанію. А цяпер, знакамітыя вандроўнікі, расказвайце, куды вы зараз накіроўваецеся. Куды колы павядуць? Значыцца, у бліжэйшы горад. Прыгоды можна знайсці і там. Але свежага паветра і птушыных спеваў не адшукаеш. Што ж, гладкай вам дарожкі. А мы с тобой, сябр, потиху рушим услед. Наступные подеи обяцают быть цікавыми. Муфта! А, так, звычайная пробка. Омне малум экс урбе. Чаго? Мохавая барада сказав, што ўсё зло ў горадзе. Гэта латынь. Ой, якія вы абодва разумныя. Скіснуць можна. Лепш пайшлі ды разабраліся, ў чым прычына затору. А я, здаецца, ўжо зразумела. Паведамляю табе, мой юны слухач, што ў гэтым горадзе жыве адна бабуля-дзівачка. Ёй падабаецца карміць сняданкам усіх гарадскіх кошак, а таму малочныя цыстэрны і рыбныя фургоны запаланяюць вуліцы не прайсці, не праехаць. А кошкі распачынаюць такую гульбу. Будем на балках корыться, мы особые дворянского роду. Вось дык трубадуры. Некая пахвальба, а не паэзія. Як ты лічыш, мохавая барада? Берагчы жывёл – гэта наш абавязак, але нельга дазваляць ім свавольства. Ой, мне б толькі шукаць гэтую бабульку, я б ёй сказаў. А вось і яна. Мяне завуць Муфта. Адрас да запатрабавання. А гэта мае сябры. Сядайце, сядайце, калі ласка, адпачніце. Можа, зварыць вам какавы? Не адмоўлюся. Хоць гэта і не лясны напой, але падбадзёрвае. Не-не-не-не-не-не, зусім забылася. Ой, няма ў мяне малака. Але можна спекчы пірашкі з рыбай. Пад смятанай. Ой, вы проста чытаеце мае думкі. Нічога не атрымліваецца. Рыбы таксама няма. У такім выпадку не трэба карміць гэтымі прадуктамі дзічэлых кошак. Што вы, што вы? Як жа гэта так? Што ж зробіш? Яны ж хочуць есці. Няўжо вы так бескарысліва любіце гэтую ашалелую банду? Не-не-не-не. Што вы, што вы, малады чалавек? Для мяне існуе толькі адзін кот у свеце. Мой Альберт. Ой, Альберт, Альберт. Тады навошта вы прынаджваеце ўсіх астатніх? Гэта вельмі сумная гісторыя. Спачатку да мяне пад вокны прыходзілі толькі некалькі беспрытульных кошак. Я вымушана была пачаць іх карміць. Затым кошак становілася ўсё болей і болей. І зараз... Мене ніхто не можа вызваліць ад іх навалы. О, дык вось у чым справа. Ну што ж, думаю, мы зможам вам дапамагчы. Што ты наплёў, бабульцы? Ты зноў ладзіш нейкую авантуру. А гэта ты бачыў? Пры чым тут твоя цацачная мышка? Які ж яе толк? Будзе толк. У мяне ёсць план. І калі ён спрацуе... Ты не мог бы, дарагі паўчаравіка, казаць паслушнасці? Ой, мышка мае 4 колы. Ось, бачыце, як дзіцячы грузавічок. Калі завяровачку яе прывязаць да нашага фургона і праехаць перад домам бабулі, вось пацеха будзе. Ой, і сапраўды, мы зможам выманіць кошак з гораду. Ну, пра тое і гаворка. Паехалі. Паварот налева, 3-я вуліца. Ну, маленькая, збярыся з сіламі, будь разумніцай. А вось і бабульчын дом. Яны заўважылі мышку! Нас праследуюць! Мы не будзем на палках карміцца! Мы асобы дваранскага роду! Дайце нам малака, каб напіцца! А здароў рыбу ўсю у народа! На газ, хутчэй! Выехалі за горад! Цудоўна! 25-ы кіламетр! 34-ы! 38-ы! Пачынаюць адставаць! Здаецца, адарваліся! Ура! Вось і перамога! Ура! Мае сябры, не зробять нам нічого здичелия звяри. Калі усе мы разам, не страшна нам бяда. Паўчаравіка муфта і з моху барада. Паўчаравіка муфта і з моху барада. Паўчаравіка муфта і з моху барада. Паўчаравіка муфта і з моху барада. Значыцца, святкуем перамогу. Звялі з горада кошык, і цяпер вам весела. Мы ж вызвалілі бабульку. Цяпер дзецям будзе хапаць малака, а дарослым рыбы. Ага. Гэта ж геройскі ўчынак. Думаю, нас узнагародзіць. Значыцца, вы лічыце, што без кошак стала лепш. Бясспрэчна. Слухай, а чаго гэта ты ізноў прыстаеш? Мусіць, нарабілі вы бяды, вось чаго. Мусіць, мусіць, за вуха ўкусіць. Ціха, а сапраўды, давайце лепш вернемся і пераканаемся, што ў горадзе ўсё спакойна. Хочаце, каб гараджане закідалі нас кветкамі і машына забуксавала? Штосьці мяне бярэ сумненне. У іншым выпадку я буду галош, а не паўчаравік. Эй, добра, ўгаварілі. Паварочваем назад. Можа, я і памыляюся, сябр, але прачуванне падказвае мне, што каціная гісторыя на гэтым не скончылася. А, ты таксама хочаш ведаць, што будзе далей. Тады наперад, услед за чырвоным фургонам. В червоним фургоні ми по світі вандруєм, калі ліха догоні, ми його обхитруєм, ми пригоди шукаєм на п'ятнастих дорогах і усім помагаєм, кому треба под Бога. Подорожний мне, склади жарти снег, а благі настрой не бери з собою. О, на ускрайку дарогі галасуе маленькі хлопчык, я прытармажу. Ну і ну, да горада два крокі, яму лянота іх ступіць. Ой, цікавы прыродны экземпляр. Замест ранца да спіны прывязаў вялікую каструлю. Табе куды, малы? У школу. Ой, ну, добра. Уладковайся, ось тут. Дякую. Раней у школу хадзілі ўсё больш з партфелямі. І на машынах тады хлопчыкі не дужа раз'язджалі. То было раней, а учора, напрыклад, у нашай школе пацукі загрызлі 87 ранцаў. Дык, вось чаму ты трымаеш свае падручнікі у каструлі? Жалеза хвастатым не па зубах. Муфта, паглядзі, які кашмар! Усе вуліцы запоўнены феі пад зугамі, а людзі баяцца за дзверы выткнуць нос! Мы племя пацучынае, нам не знаёмы страх, холоднымі вачыма мы на ўсіх набудзем жах. Мы злыя пацукі, мы злыя пацукі, мы маем зубы вострыя, не зубы, а клыкі. Мы страшныя, як монстры, мы злыя пацукі, мы злыя пацукі, мы злыя пацукі. Мы злыя пацукі, мы злыя пацукі, мы злыя пацукі. Мы злыя. Вось і школа, спыніцеся каля нас. А ты не баішся вылазіць з машыны? Ды я ўжо прывык, а вось... Дзяўчынкі нашы сядзяць па дамах, калоцяцца ад страху. Ну, дзякую, што падвезлі. Дзякую. Дзякую. Бедныя дзеці. Прэч! Прэч адсюль! Колпам, майорам, постары, луй. Што ты ўсё пазбочыш на сваёй гэтай латыні? Ён сказаў, што за віну продкам плацяць нашчадкі. Лепш не даводзьце мяне сваёй вучонасцю. Я і так расхваляваўся. Трэба прыдумаць, як змагацца з пацукамі, а вы толькі патэркам ля кордату. Давайте, давайте паспрабуем іх перавыхаваць. Кажуць, што паэзія робіць душы высакароднымі. Ой, выкінь з галавы. Не высоўвайся з машыны, яны ж цябе па кавалках з'ядуць. У каго адвага, у таго і перавага. О, пацукі, дакуль вашы мосці жыць у ярасці ды лютай злосці, вы паглядзіце, як сонца зяе, як яно радасна вас сустракае. Ай, мама, адшакіцеся! Прама ў гразь. Я ж казаў, грубіяны, каб не... вам хвасты падсмалілі. Супакойся, муфта, крывога дрэва не выпрастаеш. Гэта каго ж і хто, дарагі паэт, радасна сустракае? Ды я так сказаў для рыфмы. Хацеў добрыя адносіны наладзіць, а пацукі мяне не зразумелі. Не зразумелі, не зразумелі. А я думаў, табе вочы замыліла. Азірніся, пан лірык, падзівіся на сапраўдных гараджан, ды паслухай, што яны гавораць. Мы зашыліся ў хаты, страшаць нас пацукі. Мы не маем зарплаты, працаваць не з рукі. Пахавалі мы лёс свой у пацуков пад пятой. Чыніліся крамы, дзеці дома сядзяць, і на татаў, на мамаў згаладнела глядзяць. Ахавалі мы лёс свой у пацукоў пад пятой. Моя боявая рогатка. Так, огонь по пацуках. Вось вам. Вася, з великого поспеху наробишь смеху. Ну что твоя зброя супроч лавины подсухов? Тут и гармата не допоможе. Тады я не ведаю. Что не зроби, все кепско, кепско. Правда, як гэтых серых за шкірку узяць? Дзіўна, што паўчаравіка маўчыць. Дзе ж яго геніальныя ідэі? Ён сёння не ў гуморы. Эўрыка! Я дапяў! За шкірку пацукоў могуць узяць толькі кошкі! Мы павінны знайсці іх і вярнуць у горад. Правільна. Малайчына. Тады не трэба марудзіць. На пошук. І хай спрыяе вам удача. Ямкі, калдобіны. Які колы гэта вытрымаюць, бедная машына. Ой, нічога, хоць дрогка, ды нагам лёгка. З дзяцінства цярпець не магу нешта шукаць. Паглядзіце, якое прыгожае возера наперадзе. Можа, спынімся, адпачнем. Пасярэдзіне яго віднеецца невялічкі астравок. Магчыма, лапік некранутай прыроды. Якая рамантыка! Пэт павінен глядзець праўдзе ў вочы. Засяроць увагу, мохавая барада, на гэтым востраве адны голыя галінкі. А яшчэ я там бачу кошак. Знайшліся, ура! Бедныя, галодныя. Гэта яны аб'елі лісце з кустоў і дрэваў. Я прысвячу іх пакутам цэлую паэму. Прысвяці, і заадно ухвалі і вусеняў, якімі кішыць востраў. А гэты ўжо адкуль узяліся? Не разумею. Вывад адзін. Парушана раўнавага ў прыродзе. Як гэта? Слухай сюды. Кошкі пасяліліся на востраве і адтуль зніклі птушкі. А калі птушкі пакінулі востраў, з'явілася шмат вусеняў, бо ніхто іх не знішчаў. У горадзе шчыруюць пацукі, бо мы звялі кошак, зразумеў? Здаецца так. Ой, а мы вызвалім кошак. І ўсё зноўку стане на свае месцы. А як кошкі трапяць на наш бераг, калі да смерці баяцца вады? Ну, хто іх навучыць плаваць? Так, складаная задачка. Але мы вырашым яе. Патрэбен толькі інгеніум акре. Праніклівы розум. Варушы мазгамі, Муфта, варушы. Варушы пальцамі, паўчаравіка, варушы. Сябры, я успомніў, у фургоне ёсць кіпятільнік, і я думаю... Гэта я думаю, што можна такім чынам выпарыць возера, а? Ну што, хто з нас самы кемлівы? Вы бачите? Зграя раз'юшаных кошак імчыць прама на нас! Не бойся! Муфта, цісні на газ! Слыха, не заводяцца! Хучэй, не маруць нас зараз атакуюць! Усё, паехалі! Яны пазналі фургоны і пачалі нас праследаваць. Выдатная памяць у гэтых жывёлін. Нічога не скажаш. Паспрабуем запаліць іх у горад. Толькі не спыняйся на светлафоры. Інакш азвярэлыя кошкі дагоняць і разарвуць нас. Правілы руху. Нельга іх парушаць. Ай, ну што тут прыдумаць? Заўжды паўчаравіка павінен шукаць выйсце. Ніхто нават пальцем не паварыць. Ну. Знайшоў! Вось! Варонка? Выдатны рупар! Зараз ён загучыць! Дарогу кошкам! Дорогу кошкам! Ой. Кошкам дорогу! Малайчина, паўчаравіка! Цяпер муфта смела едь на чырвонае святло! Цябе ўсе будуць прапускаць! Дорогу кошкам! Бежаемся до города! Дорогу кошкам дорогу! Трапілі ў аварыю. Але з краю пранеслася міма. Мы іх ужо не цікавім. Кошкі ўбачылі сваіх спрадвечных ворагаў, пацукоў. А раніцою, мой маленькі сябар, горад цяжка было пазнаць. За ноч усё цалкам змянілася. Крамы ізноў адкрыліся. На рынку таксама ішоў бойкі гандаль, а на афішных слупах стракацелі тэатральныя афішы. Людзі разбіралі кошак па дамах, і тыя адагравалі бакі і душы на каленях сваіх новых гаспадароў. А тры маленькія чалавечкі? Дзе ж яны? Муфта, паўчаравіка і мохавая барада выправіліся ў новую вандроўку. А каб весялей было ў дарозе, яны спяваюць сваю цудоўную песеньку. Паслухай яе, сябра. Чырвоным фургоне мы па свеце вандруем, калі ліха дагоні, мы яго абхітруем, мы прыгоды шукаем на пятнастых дарогах і ўсім памагаем, каму трэба падмога. Падарожны мне складзі жарты і снег, аблагі настрой, не бяры сабой. Чырвоным фургоне мы па свеце вандруем, калі ліха дагоніць, мы яго абхітруем. Мы прыгоды шукаем на пятлястых дарогах і ўсім памагаем, каму трэба падмога. Падарожны мне славіць жарты і смех, а благі настрой не бяры з сабой. Падарожны мех, складзі жарты і смех, а благі настрой не бяры з сабой. На канале «Культура» прагучала казка «Муфта, паўчаравіка і мохавая барада» паводле твора Эны Рауда. Пераклад з эстонскай мовы на беларускую Яўгена Курто, аўтар радыёінсцэніроўкі і рэдактар Святлана Ананіч, аўтар музыкі Уладзімір Казбанаў, аўтар аранжыроўкі Уладзімір Ткаченка. Ролі выконвалі ад імя аўтара артыстка Валянціна Кірнажыцкая. Маленькія чалавечкі, мохавая барада, артыст Александр Гарцуеў, паўчаравіка, народны артыст Беларусі Віктар Манаеў, муфта, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Шароў, бабуля-дзівачка, кармеліца катоў і кошак, актрыса Кацярына Доўнар, хлопчык-школьнік, актрыса Зінаіда Паўлоўская, галоўная салістка хору кошак, злых пацукоў гараджан, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Алена Сідарова. Песні выконвалі названыя артысты. Над радыёзапісам працавалі рэжысёр Зінаіда Паўлоўская, гукарэжысёр Кірыл Маскаленка, гукааператар Алена Лапко. Год стварэння радыётвора 1995. Яшчэ колькі хвілін засталося да заканчэння сённяшняй праграмы, таму прапануем сонечныя па настроі запісы аркестра беларускага радыётэлебачання пад кіраўніцтвам Барыса Райскага. Нагадаю, з вамі былі гукарэжысёр Настасія Казакова, вядучы Уладзімір Трапянук. Беражыце сябе і блізкіх, і, калі ласка, заставайцеся на канале «Культура». Ой.